السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. فإن تقوى الله تعالى توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. معاشر المسلمين، بعد يكون حميدي الله جل وعلا نكم تكي صالة سلام نتم ويتو كبنزيتو نتم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومناسبة وخطبة هي الجمعة أمبايو للجمعة أو الجمعة يقوانزا يمويزي وربيع الأول، مويزي أمبايو وقولي زبادي أهل العلم ديو مويزي ambao amezaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa munasaba huo, Waislamu wengi duniani wanautumia mwezi huu, hususan inapofika usiku wa tarehe 12 ya mwezi huu wa mfungo sita, kushereheka na kufurahika kwa mazazi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo hili linafanywa na watu, iwe ni mmoja mmoja au vikundi vya watu, madaris, taasisi mbalimbali, mitaa, bali hata ala mustawa daula, kilimwenguni jambo hili linafanyika. Na imefika wakati kwa jambo namna lilivyofikia, kuto kufanya au kutounga mkono wenye ufanya shughuli hizi inaonekana ni alama ya wazi ya kutokumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali haitu alama tu, wenye kulipinga hili waambiwa hawampendi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na sisi tufahamu kwamba hauwezi kukatimia wala kukamilika Uislamu wa mtu yoyote, wala mtu hawezi kuwa Muislamu wa kweli, hawezi kuwa Muislamu anayeamini kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho na kuamini qadar, khairi yake na shari yake, ikiwa mtu huyu hampendi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa lugha fupi, asimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kafir. Kwa hiyo tumefikishana huko, tumefikishana kwenye wakati wa kusema kwamba yule ambaye hata kubaliana au hata msherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kusherehekea mazazi yake na akawa analipinga hilo, huyo ampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayatarattab min dhalika annahu kafir. Kinachofuatia na kinachopangika baada ya hilo ni wazi kwamba huyo ni kafir, na hili ni jambo linatangazwa kwa uwazi kwamba hawa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawa mawahabi hawampendi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu hawakubaliani na utaratibu huu uliowekwa na baadhi ya Waislamu. Na mashekhi wakisimama wakizungumza, wanazungumza kwa jazba, wanazungumza kwa hamasa, wanazungumza kwa kustaajabu na kuamsha hisia za watu, kwamba inayumkinika vipi kwa Muislamu anayemwamini Allah tabaraka wa taala alafu hapendi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuadhimishwa, hapendi Mtume sallallahu alaihi wasallam kufurahiwa. Na wanataja katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwenye kitabu na sunna, adilla za kuonyesha ya kwamba yale wanayoyasimamia wao ni ya haki na wanatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika aya ya 58 ya surat Yunus pale aliposema al-Mawla jalla wa ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wao wanamathili aya hii kwamba sisi ndio tunaitekeleza aya hii, na huu ndio ushahidi wetu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake, waambie sema ewe Muhammad, kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa sababu ya rahma zake, basi wao kwa hilo wafurahike, na hilo ndio bora zaidi kuliko vile wanavyokusanya. Na wanaleta kauli za baadhi ahli ilmi kwamba rahma hapa ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alfadhlu alislam wa rahma rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na pia wakitumia ile hadithi aliyotaja al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhda, hakika hapana vinginevyo, mimi ni rahma yenye kutolewa zawadi, nimeletwa kwenu ni rahma. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, na hatukukutuma wewe Muhammad, hatukukupeleka isipokuwa wewe tumekutuma kuwa ni rahma kwa viumbe. Kwa hiyo ayat na ahadith na aqwali za ahlul ilmi zinaonyesha wazi kwamba rahma ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ziko aqwali nyingine, lakini hakuna tadadi katika aqwali hizi za wanawachuoni, kwa sababu yote yanasilihi kuwa ni maana, lakini twende kwa maana ya kwamba rahma ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo sisi tumeamrishwa tumfurahikie Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na sisi tufanye, tutekeleza amri hii. Kwa hiyo kwa nini nyinyi mnatuzuia? Je, mna dalili yoyote kutoka kwenye kitabu au kutoka katika sunna inaonyesha kwamba hili tunalolifanya ni baya? Sisi tayari tuna aya inatuamrisha tufanye. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, waambie leteni dalili zenu mkiwa nyinyi ni wa kweli, lete aya, lete hadithi inaonyesha kwamba maulid hayafai au al-ihtifalu au al-farahu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama la yajuz. Al-ihtifalu bi yawmi wiladatihi sallallahu alayhi wasallama amru munkar. Tupeni dalili katika hilo, na sisi tumeshawathibitishia kwamba sisi tunashereheka na kufurahika kwa kuzaliwa kiumbe huyu mtukufu, afdalu khalqillahi, mtukufu zaidi na aliyembora zaidi katika viumbe vya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini nyinyi mnatuzuia? Na hizo ahadithi mnazozitaja, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, sisi twazijua. أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه أو ما ليس منه كلفظ من متفق عليه للفظ البخاري ما ليس فيه فهو رد. تسجوا حديثه زو ونيني من تكتاز سيسي تشريك لم تميمت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلبقوا نكم سوما من كتاب الموسوعة اليوسفية, yeye amelieleza jambo hili kwa uwazi kabisa. Anasema fa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama huwa rahmatul uzma, mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yeye ndiye rehma kubwa. Wa qad adhina Allah lana bil farhi was sururi bi maulidi tilka rahma, na ametuhusu sisi, ametupa idhni sisi Allah tabaraka wa taala, kwa maana ametuamrisha sisi kufurahika kwa kuzaliwa rahma hiyo. Mwenye al-mawsu'atu al-yusufiyya anasema huyu mtume wa Allah tabaraka wa taala yeye ndiye rahma kubwa, na Allah tabaraka wa taala ametupa ruhusa na ametupa idhni sisi tumfurahikie, tufurahike kuzaliwa kwa rahma hiyo. Qala ta'ala, akatoa hii aya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Na baada ya hapo akaendelea akasema wa innahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hakika yeye mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kana yu'azzimu yawma mawlidihi wa yashkuru Allah ta'ala fihi على نعمته الكبرى عليه إذ سعد به كل موجود, وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام كما جاء في الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي, الحديث عند مسلم. وهذا معنى الاحتفال به, إلا أن الصورة مختلفة ولكن المعنى موجود, سواء كان ذلك بصيام أو إطعام طعام أو اجتماع على ذكر أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو سماع شمائله الشريفة. الموسوعة اليوسفية katika kuanzia ukurasa wa 136 mpaka 137 anasema hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yeye akiadhimisha siku ya kuzaliwa kwake na akimshukuru Allah tabaraka wa taala katika siku hiyo kwa neema zake kubwa zilizoko juu yake, kwa sababu yake yeye mtume sallallahu alaihi wasallama walipata utukufu na wakapata kheri, kilipata kheri kila kilichopo chenye kupatikana. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akielezea hilo la kuadhimisha kwa kufunga, kama ilivyokuja katika hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abu Qatadata radhiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama aliulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu, akasema siku hiyo mimi ndiyo nimezaliwa na siku hiyo mimi ndiyo nimeteremshiwa Qur'an. Anasema na hii ndiyo maana ya kukusanyika, yani kufurahika, isipokuwa sura ni tofauti, sura ni zenye kutofautiana, lakini maana inapatikana ni mamoja. Lilikuwa hilo ni kwa kufunga au kwa kulisha chakula au kwa kukusanyika kwa ajili ya dhikri au kwa ajili ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa ajili ya kusikiliza sifa zake njema. Sasa hapa panahitaji, pana waqafat, pana visimamo vingi sana vya kujadili juu ya jambo hili. Tutakwenda kwa mukhtasar, kwa sababu makamu hii ni makamu ya khutba na makamu hii ina hukumilia sisi kufanya ikhtisar, na tukirefusha basi ujue ni kwamba haja imevuta kwenye hilo. Lakini sasa nataka kusema wazi, kwa mujibu wa maelezo haya ambayo ameyatoa mtunzi huyu wa kitabu Al-Mawsu'at Al-Yusufiyya, kitabu hiki ni marja makubwa sana ya kutegemewa hasa katika miji yetu hii ya ukanda wa Afrika Mashariki na miji mingineyo. Wanaona kwamba kitabu hiki kimewakomesha mawahabi. Wahabi ya ruki hapa kwa hoja zilizomuhumu. Wahabi hawezi kuchomoka hapa. Ndio maana tukawa tumeamua kunukuu kutoka kwake. Alafu tujadili yale anayoyaeleza yana ukweli kiasi gani, katika kufungua mjadala na yeye katika nukta hii, kwa sababu haya anayoyasema yeye ndiyo yanayoelezwa na mashekhe wa humu na waalimu wa humu na walinganizi wa humu katika ukanda wetu, bali katika ulimwengu na huko kwenye mitandao sehemu mbalimbali. Utaona kwamba maneno kama haya ndiyo yanayotumika katika kuwasukumeza nayo mawahabi. Kwa nini wao wanapinga sherehe za kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama? Wa hadhihi al-adilla wal-hujaj wal-barahin wadhiha ka wudhuhi ash-shams fi rabi'ati an-nahar. Adilla ziko wazi. Kwa nini? Kwa hiyo katika wakafati ambazo tuko nazo na bwana huyu katika kitabu chake hiki, jambo la kwanza tumefahamu kwamba kumbe kufurahika kumfurahikia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo la ibada, ibada iliyoamrishwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada na imeamrishwa sisi tuifanye. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tuswali, tusimamishe swala, wa aqimu ssala. Ametuamrisha sisi tutoe zaka, wa atu zaka. Ametuamrisha sisi tutimize tekeleze ibada ya haji na umra, wa atimmu alhajja wal umrata lillah. Tumeamrishwa sisi kufunga, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndiye mwalimu aliyetufundisha sisi namna gani tuswali na namna gani tutoe zaka na namna gani tufunge na namna gani sisi tuhiji na namna gani tufanye umra na mingineyo katika mambo ya ibadat. Nabiuni biilmi in kuntum sadiqin, hebu nielezeni kwa ilmu kama mkiwa nyinyi ni wa kweli. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametuelekeza vipi sisi katika kuielekea ibada hii? Je, ndio hivi mnavyofanya nyinyi ndio maana iliyokusudiwa katika maneno ya Allah tabaraka wa taala, ndio tatbiki aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake? Hivi mfanyavyo nyinyi? Sasa ibada sisi tunavyofahamu ziko aina mbili. Wanawachuoni ahlul ilmi wanatueleza kwamba hizi ibada zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Ibada imma itakuwa ni ibadatu mahwa au ibadatu ghairu mahwa. Ibada safi ni kutakaswa, haina kitu kingine, haileti sura yake kitu. Bimujarradi wuku'i suratiha, kwa mujarradi wa kutokea ile sura yake tuambiwa hii ni ibada, kama vile as-sujud, kusujudu, sala bikamiliha, as-siyam, adh-dhikru, dhikrullahi ta'ala, as-salatu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hizi ni ibada mahdha, na ibada zote mahdha ahlul ilmi wamekata kauli kwamba al aslu fil ibadat al man'u illa bin nas, asili katika ibada zote ni kukatazwa, ni kuzuiwa, illa kwa nas. Usifanye wewe ibada yoyote ila una muongozo na kuongoza namna ya kuifanya ibada hiyo. Kwa lazima ufuate taratibu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisisitiza, aliswali juu ya mimbar akiwaambia watu sallu kama raaitumuni usalli. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko juu ya ngamia wake siku ya haji, anawaambia masahaba khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia wazi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu au ma laysa fihi fahuwa raddun. Katika riwaya nyingine ambayo ametafaradi na Imam Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, mwenye kutenda amali yoyote ambayo haiko katika amri yetu, katika utaratibu wetu, basi hiyo ni yenye kurudishwa. Raddun kwa maana ya mardud, ay batilun ghayru maqbul, ni batil haisikubaliki. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، تمعونا كتك خطبة يقوانز كوانبا sisi tumeamrishwa tumfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tafsiri ile ya kwamba rahma ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo alfarahu bi rahmatillah ni ibada, ni ibada. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitabiq ibada hii kwa kufunga. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu, akafanya akazitaja ila walmurakkaba, ila tatu. Ila tatu ndizo zilizomfanya afunge siku ya Jumatatu. Ila ya kwanza ni kwamba ndiyo siku aliozaliwa. Ila ya pili ndiyo siku aliyoteremshiwa Qur'ani, na ila ya tatu ndio siku aliyopewa utume. Katika hadithi ilikuja hivyo, nimeletewa utume katika siku. Kwa hizi ni ila tatu zimekusanyika ndani ya yaumul ithnain. Ahlul ilmi min al-usuliyina wal fuqaha, wana wachuoni katika watu wa usuli na fuqaha, wao wanasema ya kwamba ila au ila ikiwa ni murakkaba, basi haitatosheleza kuhusisha moja katika hizo katika kuifanyia kazi. Ukishereheka tarehe 12 au usiku wa tarehe 12 kwa sababu ndio usiku aliozaliwa, ukafunga siku ile, utakuwa umefanya jambo si la sawa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga kwa ila tatu. Moja ni siku ya kuzaliwa, pili ndio siku yake aliyopewa utume, na tatu ndio siku aliyoteremshiwa Qur'an. Kwa sababu kuna kupewa utume na kuna kupelekwa, sasa kutumizwa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hubbi abiqra, amepewa utume kwa iqra, wa ursila bilmudathir, na amepewa utume kwa almudathir. Na hizi ni siku tofauti. Ya ayuha almudathir qum fa anzir, risala akapewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa haya mambo matatu siku ya Jumatatu. Sasa ila hii ambayo ni murakaba, ikiwa yawezekana kuyatabiki yote kwa huo utaratibu wako uliouweka wewe ndani ya mahali pamoja, fabiha wa ni'ma, la haitawezekana ila kulishika moja na kuyaacha mingine, basi hapo utakuwa umekwenda kinyume na utaratibu wa Mtume SAW. Tarehe 12 aliozaliwa Mtume SAW, kwa kauli za baadhi ya ahli ilmu, sio siku aliyopewa utume wala sio siku aliyoteremshiwa Qur'an. Kwa umechukua kitu kimoja tu katika hizi, na ila hii ni murakaba. Mfahamu hilo kwanza. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha sisi namna ya kufurahika kwamba ni kwa kufunga siku ya Jumatatu. Wewe vipi waikiuka Jumatatu kwa kufunga wafanya mingine? Yaani leo tujaalie mathalan Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nisiende katika mifano, nirudi katika kaida ili kuchunga muda. Aya imetuamrisha sisi tufurahike kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma itakuwa ni ibada tu mahdha, sababu ilikuwa limetoka katika hili, au ibada ambayo ni ghairu almahdha. Ibada ambayo ghairu almahdha ni jambo la mubaha ambalo sisi tumehalalishiwa kisheria kulifanya, kama vile kula, kunywa, kulala, kuvaa mavazi mazuri kwa ajili ya jamali, kwa ajili ya mapambo, ama kusitira aura ni wajibu, au mtu kumtembelea rafiki yake kwa ajili ya urafiki tu wa kawaida. Hii ni ibada ghairu almahdha, kwa sababu mambo haya ukikusudia at-taqarrub ila Allah tabarak wa taala, tuthab wa tujar, utapewa thawabu na utapewa ujira. Kwa hiyo haiwezi kuwa ibada mpaka kuwa nia na qasd ya at-taqarrub ila Allah. Kwa hiyo wewe kutoka mji huu kwenda mji mwingine, au kijiji hiki kwenda kijiji kingine, au mtaa huu kwenda mtaa mwingine, unakwenda wapi? Na kwenda kumtembelea rafiki yangu. Lengo lako hasa nini? Lengo langu mimi bwana, niahidi kwamba atanisaidia kwenda kufuata msaada wake. Una malengo yako binafsi. Ah, lengo langu mimi ni kwa ajili ya mapenzi yangu kwake, kwa ajili ya Allah, nampenda kwa ajili ya Allah, kwenda huisha mapenzi haya, au kwa sababu huyo ni ndugu yangu mimi, kwa hiyo asilur rahim, mimi naunga udugu. Tuthab, utalipwa kwa sababu ya kitendo hiki, utalipwa kwa sababu ya kitendo hiki. Kwa hiyo ni mambo ya mubaha. Sasa tuangalie, je, alfarahu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ibada mahdha au ghairu mahdha? Alfarahu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibadatun mahdha, ni ibada takasifu iliyotakata, si ibada ambayo mpaka uwe na nia fulani ndio utakuwa utahesabika kwamba wewe umefanya ibada. La, ni ibada mahdha, kasalati wa wasiyam wa hajj, bali ni min a'zami alqurbat yataqarrabu biha al'abdu ila mawlahu, katika ibada kubwa kabisa kumkurubisha mtu kwa mula wake. Tukisogea mbele sasa, ibadat pia zimegawanyika katika aina tofauti tofauti. Kuna ambazo zimefungwa kwa mitindo maalum na kuna ambazo hazikufungwa. Sasa wanawachuoni wanaeleza, wanasema kullu ibadati mutlaqatin thabatat fi shar'i bidalilin 'ammin fa inna taqyidaha bizamanin au makanin muayyanin au sifatin muayyanatin au bisababin muayyanin bihaythu yuhimu hadha at-taqyid annahu huwa maqsudu ash-shar'i min ghairi an yadulla الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة وسأضرب لكم أمثلة على ذلك. أنا سمع ونسمع أهل العلم عبادة يويوت أمبايو مطلقة ينكو تيوى حيكو يكو نمنا إلي يثبيتك ودليل يكشريع دليل ينكو نير ويفونغ عباده وكوكات فلان أو يفونغ عباده kwa mahali fulani au kwa sifa fulani au kwa sababu maalum, kwa sifa ambayo bihaithu, kwa sifa yuhimu anna hadha at-taqyida huwa maqsudu ash-shar'i kwamba kufunga huku ulikufanya wewe ndio makusudio ya kisheria, min ghairi ayadulla الدليل العام على هذا التقييد بس نكفهمش دليل ينه كوينيه جو يتقييده جو يكفunga huko فهو بدعه جambo hilo linakuwa ni bid'a. Mifano yake iko vipi? Mifano mara nyingi sisi tunahitaja wala wachuoni kutaja mfano wa jambo kama la salatu raghaib. Salatu raghaib ni swala iliyoswaliwa katika Ijumaa ya mwanzo wa ya mwezi wa Rajab. Kadhalika swala hii yaswaliwa katika katikati tarehe 15 au usiku wa tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, yani katika nisfu Shaaban. Wala wachuoni wameikataa ibada hii swala hii na wakaita bid'a, na miongoni mwa hao ni al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pale aliposema wa ihtajja bihi ay bi hadha al-hadith, yani hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anokataza bid'a, akasema wahtajja bihi alulama, wametoa hujja kwa hadithi hiyo maulama, ala karahiyati hadhihi as-sala, juu ya makruhu, ni karaha ya tahrimi kama atakavyokuja kumaelezo mbeleni, kwamba ni haramu, ala karahiyati hadha as-salati al-mubtada'a allati tusamma ar-raghaib, juu ya makruhu wa sala hii yenye kuzushwa ambayo inaitwa salatu ar-raghaib. Kisha akasema qatala Allahu wadhi'aha, Allah amlani aliyeizua, wa mukhtari'aha, na aliyeivumbua ibada hii swala hii, fa innaha bid'atun munkara, kwa sababu hiyo ni bid'a ambayo ni munkar, min albid'i allati hiya dhalalatun wa jahalatun, ni katika ambazo, ni katika bid'a ambazo ni upotevu na ni ujinga. Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya Sahih Muslim ibn al-Hajjaj juzu ya 8 ukurasa wa 20 ameyatamka haya. Sasa ukiitazama salatu ar-raghaib ni swala, ni swala au si swala? Swala, na ndani yake kuna dhikrullah ta'ala, kuna qira'atul Qur'an, kuna salatu ala an-nabi, kuna ta'zim, kuna khushu'u lillahi rabbil alamin, zote hizi ni ibada. Lakini kwa kuwa ibada hii imekuja dalili ya kiujumla ya watu kuamrisha wafanye kheri, wewe ukaihusisha ibada hii na usiku maalum, au ukaihusisha kwa sifa maalum, waambiwa wanaochuona wanasema hiki ulichokifanya ni bid'a, hakitakubalika. Maneno kama haya ameyazungumza al-Imam Ahmad ibn Hajar al-Haytami al-Makki mwenye Tuhfatul Muhtaj kwenye kitabu chake al-Fatawa al-Hadithiyya, akapigia mfano wa salatu ar-raghaib kwamba ni miongoni mwa swala za kibid'a. Vipi swala alafu yaambiwe kwamba hii ni bid'a? Sio khairi, kwani swala sio khairi? La, kwa sababu ni ibadatun mahdha, na imetajwa jambo hili na watu kuhimizwa kufanya ibada za nawafi kwa itlaq, zile zilizofungwa zimefungwa na nyingine zimeachiwa. Mfano Mtume SAW aliposema fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, nisaidie wewe mwenyewe kwa nafsi yako kwa wingi wa kusujudu, haina maana kwamba basi kwa wingi wa kusujudu usujudu vile unavyotaka wewe bila kuangalia muongozo, kwa kuweka wakati maalumu au kwa kuweka mtindo maalumu ambao sio aliofunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tukitazama ibada hii ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jicho la undani kabisa, tuwaona jamaa zetu wao wameiwekea mtindo maalum, wakaweka siku maalumu ambayo sheria haikuwafunza kwa utashi wao, wakafurahika kwa tarehe hiyo na tarehe nyinginezo kwa utashi wao, bali wakafanya vitendo ambavyo sivyo vilivyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufurahika. Wao wakaona maana ya aya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, maana yake ni sisi kukusanyika tukasoma tawassul, tukasoma Qur'ani na tawassul, tukaimba, tukapiga dufu au tukapiga na firimbi zile nai, watu wakacheza, kwa watu wakatifuka pale, kwa maana kwamba wanamfurahikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwa kucheza. Ndiyo maana ya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا. Je, hii ndio maana yake? Swali liko hivi, hii ndio maana yake? Wao wanasema lakini hii ni ada tu, ada kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam, ada kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ada ni ipi mnayosema nyinyi? Ada ni ipi hiyo mnayosema nyinyi? Huku kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na huku kumsherehekea mtume sallallahu alaihi, ndio ada? Na haya ni mambo ya ibada. Sasa ndio maana al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Amr bil Ittiba' alipokuwa akiyataja mambo ya bid'a na kizushi akasema wa min dhalika, na miongoni mwa hayo pia ar-raqsu wal-ghina'u, ni kucheza na kuimba fil masajid, misikitini, wa darbi dufi, na kupiga dufu au rabab au kupiga zumari au ghairi dhalika, au yasiyokuwa hayo, min alati tarab, miongoni mwa ala za tarab, ala za muziki. Faman fa'ala dhalika fil masjid fahuwa mubtadi'un, mwenye kufanya hayo msikitini huyo ni mzushi, dhalun, mpotevu, mustahiqu tardi wa dharb, mwenye kustahiki kufukuzwa, kutolewa na kupigwa. Li'annahu istakhaffa bima amara Allahu ta'ala bita'dhimi, kwa sababu amedherewa, ameleta dharau, amelinyongesha jambo ambalo ameamrisha Allah tabaraka wa ta'ala kuadhimishwa kwake. Msikitini unapiga ngoma, wengine na mafirimbi wapiga, maanza kutifuka machezo ndani ya masjid. Asema faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un. Asiyuti simu wahabi, maanake nyinyi mwasema haya mambo ya mawahabi. Asiyuti simu wahabi, huyo anayefanya hayo ni mzushi, tena mpotevu, anastahiki kufukuzwa na kipigo juu, kwa sababu amelifanya jambo ambalo, amelifanya jambo la dharau kwenye kitu ambacho Allah ameamrisha kiadhimishwe. Sisi hatuna uwezo wa kuwapiga, tuna uwezo wa kuwaambia kwamba ndugu zetu, hivi mnavyofanya sasa hivi, mmefikia wakati wa kuingiza maazif piano, mkaingiza msikitini au katika hadhara zenu, mkapiga piano, mkasherehekea, mkapiga na firimbi. Hivi vitu ni muharrama, hadhihi almalahi muharrama biijma'i ahli alilm. Hizi malahi ni muharrama, ni vitu vya haramu, ni maazif kwa ijma'i ya ahli alilm. Na haya tumeyataja kwenye kitabu chetu hukumu almaazif, kuonyesha kwa ijma'i ya ahli alilm. Na ikhtilafu ya kina Ibn Hazm haivundi ijma' ambayo ni munaqid qablahu biquruni. Khilafu aliyoleta Ibn Hazm haiwezi kuvunja ijmaa ambayo ilishafungika kabla yake kwa kuruni, kwani jambo la haram. Na suala kama hili Imam Al-Qurtubi, tafsiri ya Imam Al-Qurtubi mnakonayo Jami Al-Ahkam, nitamalizia na hili. Al-Imam Al-Qurtubi kwenye tafsiri yake, wakati akiitafsiri sura Taha kuanzia ya 91 mpaka ya 93, kwenye tafsiri yake alinukuu maneno ya al-Imamu Turtushi rahimahullahu ta'ala. Anasema al-Imamu Turtushi aliulizwa kwamba kuna watu wanakusanyika kwa ajili ya kumdhukuru Allah ta'ala na wanamtaja mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha wanachukua vigongo vile wanavipiga kwenye ngozi, natoa sauti kama ngoma, yani yuqi'una bilqadib ala shay'in min al-adim. Al-adim maana yake ni ngozi, kwa hiyo wanapiga pale. Zamani walikuwa wakiita taghbir. Imam Shafi asema mimi nimetoka Baghdadi, mimi nimeacha kule Iraki, kule Baghdadi kuna watu wamezusha taghbir, na hao ni mazanadi. Taghbir maana yake walikuwa wakipiga ngoma, wakichukua vijiti wakipiga kwenye ngozi inalia ngoma, na watu wanatifuka wakicheza. Sasa aliulizwa al-Imam Turtushi al-Maliki kuhusiana na jambo hili, kisha asema wayakumu ba'dhuhum wa yarqus, wanasimama baadhi yao na wanacheza, wanatifuka. Wayuhdhiruna shay'an ya'kuluna, kisha wanahudhurisha kitu wanakula, kama ni halwa, kama ni maji ya sharubati, kama ni kitu kadha, au ni kahwa na tende, watu wanakula pale. Halil hudhuru ma'ahum jaizun am la, je, kuhudhuria pamoja na wao ni jaiz au hapana? Rejea kwenye tafsiri ya Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, akasema moja kwa moja, yeye hakuambiwa ni watu gani, lakini akasema madhhabu sufiyati batalatun wa jahalatun wa dalala, madhhabi ya masufi ni madhhabi ya batil madhhabu ya kivivu ya kibatil, madhhabu ya kijinga na upotevu. Wama al-islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, haukuwa uislamu isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu alifahamu fika kwamba wanaofanya hivi ni masufi. Hakuna katika uislamu waliofanya mambo kama haya ya kupiga ngoma na kucheza, masufi hao, watu wa tariqa, ima tariqa alawiya au shadhiliya au kadha wa kadha, tariqa. Akasema, akaeleza, alieleza akasema, wa amma ar-raqs wa at-tawajjuh fa awwal man ahdathahu ashabu as-samiri, ama kucheza na watu kupandisha midadi mpaka wakaanguka wakazimia wengine. Anasema watu wa mwanzo waliolizua hili ni wale watu wa Samiri waliotengeneza mwanandama kuwa ni mungu, wale ndio waliwazisha jambo hili. Alafu akaeleza sema amma al-qadhibu, ama hii qadhibu, watu kupiga ngoma kutumia vijiti wakapiga kwenye ngozi, au fa awwal man ittakhadhahu az-zanadiqa, watu wa mwanzo waliolizusha hili ni mazandiq, ili wawazuie waislamu na kitabu cha Allah. Sasa mwisho anasema fayabghi lis-sultan wa nawabihi, inatakikana kwa mtawala na manaibu wake, ayamnaahum min huduri al-masajid wa ghayriha, mtawala anatakiwa awazuie hawa wasihudhurie misikitini na isiyokuwa misikiti kwa ajili ya kazi hii. Wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yahdhura ma'ahum, na wala si halali kwa yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho kuhudhuria pamoja na wao. Wala an yu'inahum ala batilihim, wala si halali kuwasaidia juu ya batili yao, wakatoa michango watu, wakatoa ng'ombe, wakatoa michele, wakatoa mafuta, wakatoa kadha, haifai. Hadha, sikizeni, nasema haya madhhabu Maliki, ndio madhhabu ya Malik wa Abi Hanifata, na ndio madhhabu ya Abu Hanifa wa Shafi'i, na ndio madhhabu ya Shafi'i wa Ahmada, na madhhabu ya Ahmad wa ghairihim min a'immati almuslimin wa billahi tawfiq, na wasiokuwa hao katika wanawachuoni wa Uislamu wa billahi tawfiq. Tafsiri ya Al-Qurtubi. Sasa maelezo kama haya aliyanukua al-Imam bin Hajar al-Makki katika kitabu chake Kafur Ra'a am muharramat al-lahwi was-samaa kwenye ukurasa wa 76, alipoyanukuu maelezo haya akasema fata'ammal, hebu yazingatie hayo maneno, wahfadhuhu, na yahifadhi, fa innahu al-haq, kwa sababu maneno hayo ndiyo ya haki, wa ghayruhu batilun, na yasiyokuwa hayo ni ya batil. Sasa ndugu zetu wao wametafsiri kwamba kumfurahikia Mtume SAW ni kufanya hivi, si kwamba tunasoma kwenye vitabu kwamba huko zamani watu walikuwa wafanya hivyo, au tumesikia sikia twawaona wadai kwamba mfurahikie Mtume SAW lakini kupiga ngoma wakafurahi, wakarukaruka, mtume huyo, watu wakaruka, mtume piga makelele, kwa maana wanacheza kwa kutingisha mabega, kurusha mikono, kutingisha vichwa, kukata viuno, kwamba huko ndiko kumfurahikia Mtume SAW. Acheni nyinyi mawahabi, kwa nini hamumpendi Mtume SAW? Nasema maimamu wao washatuambia siku nyingi kwamba mambo haya hayamo katika Uislamu. Wao wana hoja nyingine kwamba mbona mahabasha walicheza, mahabasha mbona walicheza? Hapo tumeeleza kwenye kitabu chetu Hukmul Maazif kitu gani kilichokusudiwa katika zafu. Sio masala raqs, haikuwa raqs kucheza rumba, haikuwepo kucheza rumba kwa kukata viuno na kupindisha mabega, hilo halikuwepo, na kurusha rusha mikono na miguu halikuwepo kwa mahabasha. Maana akasema hii ni michezo, hata draft pia inaitwa mchezo, lakini ni sawa na mpira, ni sawa na mulakama, boxing, yani vitu vile tofauti. Kwa hiyo ni lazima watu wafahamu ya kwamba kinachokataliwa si kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, sio kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jambo lisilokubalika. La, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada kubwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Utakwepa wapi jambo kama hili? Huwezi kulikwepa, ni ibada. Sala yako haitasihi kwa kauli ya baadhi ahli ilm kama ukumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya tashahhud. Vipi wewe utakataa kuswaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Lakini hayo mliyoyazusha na mingineyo katika hayo ambayo sikuyataja, kwa sababu maneno yanarefuka, nimejaribu kuyabana bana, lakini yanarefuka. Lakini miongoni mwa hayo ni at-taghanni, ni watu kuimba katika adhkari, adhkari zaimbwa kama nyimbo, as-salatu ala nabii yaimbwa kama nyimbo. Hili jambo halipo katika Uislamu, bali katika hayo watu wafanya mambo mengi si kumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kuwasifu baba zao au kusifu mtu wao au kuwashambulia watu wengine na kuwacheka na kuwaona kiroja. Basi dini haiendi namna hiyo. Sisi tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia nawaambia tusifanye jafaa. Sisi ahlu sunnah wal jamaa, tukithirisheni kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila mahali na kila wakati ambapo anastahiki kusaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ni fursa, itumie fursa hiyo, usizembee katika jambo hili, kithirisha salat ala nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hasa hasa siku ya Ijumaa kama ya leo. Usiku wa Ijumaa na mchana wake watu watakiwa wakithirisha kumsalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo hivyo katika kudhihirisha furaha, tujitahidini tufunge katika siku ya Jumatatu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku hii, bali akatoa sababu pia, ametaja hadithi hii, wametaja hadithi hii aima kwamba nafunga siku ya Jumatatu na Alhamisi kwa sababu pia ni siku ambazo tu'radul a'mal, amali zinadhihirishwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo watu wajitahidi kuyafanya haya, ule ususuwavu wao na ghuluu yao wanaoifanya wale isitufanye sisi tukafanya jafaa. Turudini katika mafunzo ya sawasawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, madhhabu sufiyatu batalatun wa jahalatun wa dhalal, wama alislamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadha nasalullaha ta'ala bimannihi wa karamihi أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء، اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة على القوم الظالمين، وانصرنا برحمتك على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.